te malke de sterren. Maria, Maria. Вече свири на пиано. Maria, Maria. Колко мъничка е тя, а пианото голямо бърка и започва това. Моите песен от начало. А учителят щастливо е написан Сен по Виво. И си е, и си мой. Тя добре се справя вече, но педалите защо? Те са толкова далече. Китни пръщите реди, Мария, Мария. Сложни тактове брои, Мария, Мария. Пак прехапала един, тя урока преповтаря, после сник като арти, тя на всички се покланя. Моята малка дъщеря, Мария, Мария. Вече свири на пиано, Мария, Мария. Колко мъничка е тя, а пианото голямо. Започва пак, който е безден от начало. Дори е ничък страх и все не мога. Взаимно Thank you. на път, гитара в ръка, тръгнат днес към твоята мечта. Към твоята мечта. Срещат като преди, отдаде 100 звезди, и слънца, и нейте светна. Друга посока. transitando en vagón de alfajores. Amo ti, si tú me amas ahora. Samo te fiz da más, vos yo ti, ti se te vina. Choć umiał koło wos i rozbiała. Всичко бе причина и капесен на штурет, топла камина и мандолина. И за всичко бе причина, тиха песен на шторе, топла камина.